motor siang Medan, mar motor si bual buali. Ikon bolu sondo siang bar, bolu lautu darutun, bolu sota. siri lo manugod ni hari dito pinitaoy sa perendo di si si pagyuru na jori o tao to ba natiyo malu sa totong kuingot doho Jumpang mo sa pipina ikon mulap doaw tuho o toba na uli utanin pari sa'yo ringot. Lumun rohaki dahasian daikon hodo

mangyari. Kung tayo lihat si Maloloki, mangara natin hati yudonay. Sampai Thank you.